Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 23-ն է, օրը 4-7-ի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիա Հեմետ Աթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարաթ Հասրաթյանի խոսքով վերանայվել է նախորդ որոշմամբ հաստատված երիտասարդ ընտանիքների համար սահմանված տարիքային ցենզը։ Մանրամասները Վանիկ Նորիկովը կներկայացնի։ Քնար Բաբայանը այսօր կպատմի Մարտունու շրջանի Սպիտակաշենի համայնքի մասին։ Նրա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Արմեն Խաչատրյանը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Արցախի կառավարությունը փոփոխություն է կատարել 2015 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական կամ քաղաքային բացառությամբ Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին որոշման մեջ, որով վերանայվել է նախորդ որոշմամբ հաստատված երիտասարդ ընտանիքի համար սահմանված տարիքային ցենզը։ Փոփոխության արդյունքում նախկին 18-ից 35 տարեկանի փոխարեն ծրագրից կարող օգտվել 18-ից 40 տարեկան ամուսիններից կազմված Հանրապետության գյուղական կամ քաղաքային բացառությամբ Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների բնակավայրում մշտապես բնակվող ընտանիքները։ Բացի այդ, ինչպես հայտարարել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, նախատեսվում է հետագայում ընդհանրապես բացառել տարիքային սահմանափակումը։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարաթ Հասրաթյանի խոսքով բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցությունից օգտվելու համար երիտասարդ ընտանիքների տարիքային շեմը բարձրացնելը պայմանավորված էր ծրագրում ավելի շատ շահառուներ ընդգրկելու հանգամանքով։ Հիմնադրամի տնօրենը հավաստիացրել է, որ շահառուների թվի սահմանափակում ևս չի լինելու, քանի որ բացի ծրագրին հատկացված ֆինանսական միջոցներից անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ միջոցներ կներգրավեն այլ աղբյուրներից։ Մարաթ Հասրաթյանն անդրադարձել է նաև այն հարցերին, թե ինչ առաջնահերթությամբ են բավարարվում հայտերը, պահպանվում է արդյոք աշխարհագրության բազմազանությունը, ի վերջո երբ և որ դեպքում ընդհանրապես կբացառվի տարիքային սահմանափակումը ծրագրից օգտվելու համար։ Կառավարության նիստի ժամանակ գործադիրը փոփոխություն կատարեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական կամ քաղաքային բացառությամբ Ստեփանակերտի Շուշի քաղաքների բնակավայրերում մշտապես բնակող երիտասարդ ընտանիքների բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին TV-ի 303-ի որոշմամբ հաստատված առաջին հավելվածում և 4-րդ կետի առաջին ենթակետը թելադրեց հետևյալ բովանդակությամբ, այն է երիտասարդ ընտանիքների տարիքային սահմանափակումը, այսինքն տարիքը, որը թույլ էր տալիս օգտվել պետական ֆինանսական աջակցությունից, իսկական բնակելիտում կառուցելու ավարտին հասնելու նպատակով 35 տարին փոխարինվեց 40 տարով։ Դա նշանակում է, որ այս պայմանությամբ այն ընտանիքները, ամուսինները, ովքեր որ դեռ 40 տարեկանը չի լրացել, կարող են այսօր դիմել հիմնադրամ, մինչև 3 միլիոն պետական ֆինանսական աջակցություն ստանալու, որպեսզի կարողանան իսկական բնակելի տան շինարարական աշխատանքները ավարտին հասցնել։ Քանի որ որոշման երկրորդ կետը ասում է, որ որոշում ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդ օրվանից, և քանի որ դեռ պաշտոնական հրապարակում դրան որոշման չի եղել, մենք այս պահին հայտեր չենք ընդունում, բայց կատարում ենք որոշակի աշխատանքներ շահառուներին օգնելու պատրաստելու այն փաթեթը փաստաթղթերի, որոնք որ պետք է ներկայացվեն հայտի հետ միասին։ Կա ընտանիքների որոշակի քանակ նման համապատակում մեր կողմից ընդհանրապես չի եղել։ Մենք 2016 թվականի տվյալ ծրագրի բյուջեի նախատեսել ենք որոշակի գումար և հուսով ենք, որ դա կհերքի մեր շահառուներ, ինչքան էլ որ տարբեր համապատակումները։ Անցած տարի մենք ով 40 շահառուների տրամադրեցինք մինչև 3 միլիոն դրամի պետական ֆինանսական աջակցություն, այս տարի եւս այդ չափով գումար եւս հատկացված է նշված ծրագրին, բայց եթե շահառուները կլինեն ավելի թվով շատ, քան նախորդ տարի, մենք ունենք նաև որոշակի ուրիշ աղբյուրներ, որտեղից կարող ենք գումարներ տեղափոխել, որպեսզի տվյալ ծրագիրը լիարժեք աշխատի։ Եվ ինչ առաջնահերթությամբ եք բավարարում հայտերը, կա ընդհանրապես նման կարգ։ Առաջնահերթությունը այսպիսին է, որ երբ որ շահառուն բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր փաթեթը պատրաստ ներկայացում է հայտի հետ միասին հիմնադրամ, դա համարվում է ընդունած այդ որևէ առաջնահերթություն, այսինքն որևէ սոցիալական խմբի կարգավիճակ, ոչ, մեր սոցիալական խումբը դա երիտասարդ ընտանիք, որը բնակվում է գյուղական կամ քաղաքային համայնքում, բացի Ստեփան Կետեր Շուշի քաղաքում, տվյալ համայնքում հաշվառված եւ գրանցված է վերջին 5 տարիներին եւ ունի կիսակարգույց ոչ պակաս 50%-ով կառուցված բնակելի տուն, այսինքն սա հենց խումբն է, որևէ այլ սոցիալական խմբի պատկանելությունը կարևոր չէ մեր ծրագրում ընդգրկվելու համար։ Իսկ աշխարհագրական վիճակը ինչպիսին է, արդյոք ինչ-որ հավասարակշռություն կա։ Աշխարհագրական դասավորվածությունը գրեթե հավասար է բոլոր շրջանների, բացի Քաշաթաղի շրջանից, քանի որ Քաշաթաղի շրջանում գոյություն ունի յուրատուկ խնդիր բնակելի տան կամ տարածքի սեփականության իրավունքի մասով, քանի որ Քաշաթաղի շրջանը համարվում է վերաբնակեցման շրջան, տվյալ շրջանի համար կա որոշակի համապատակումներ սեփականության իրավունքի մասով, աշխարհգույքի վերաբերյալ, այսինքն այնտեղ նպատակահարմար է նախքան սեփականության իրավունքով բնակարան տրամադրելու վերաբնակչին առաջին հերթին 10 տարի անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրել, այնուհետև 10 տարին ապրելուց հետո իրավունքը կվաստակի սեփականության շնորհելու այդ նշված ընտանիքը։ Քանի որ այս պայմանությամբ շրջանում գործում է նման համապատակում, մենք չենք կարողանում տվյալ տարածքում միաժեք աշխատել, լիազոր կառավարման մարմին Քաշաթաղում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ բարձրացած հարցերի մասով ներկայացրել ենք հրություն եւ լիազոր կառավարմանի հետ միասին քննարկվի եւ միջազգային որոշում կկայացվի կամ ինչ որ ձեւով այդ որոշման ուղղությամբ կտան։ Ինչով է պայմանավորված տարիքային ցենզի բարձրացումը ընտանիքների։ Երբ որ որոշեցինք 35 տարին չլրացած ընտանիքներին տրամադրել, այդ ժամանակ մենք իհարկե ուսումնասիրությունների արդյունքում գոյացած մի թիվ կար, որ նախատեսում էր, որ այսքան թվով հակակներ կօգտվեն այս ծրագրից։ Երբ որ 35 տարին լիարժեք սկսեց աշխատել եւ մենք առաջի 6 ամսվա ընթացքում ունեցանք մի մեծ քանակով շահառուներ եւ որոնց տրամադրեցինք պետական ֆինանսական աջակցությունը, հետագա ամիսներին այդ հոսքը թուլացավ, քանի որ այն մարդիկ, ովքեր որ հնարավորություն իրավունք ունեին դիմելու, դիմեցին։ Դրա համար որոշվեց բարձրացնել տարիքային շեմը, որպեսզի այդ ընտանիքները, որոնց որ մերժել էինք տարիքային սահմանափակման պատճառով, դրա համար որոշեցինք բարձրացնել։ Լեռնային Ղարաբաղության կառավարության ղեկավարը, վարչապետը հայտարարեց, որ կաշխատենք այն ուղղությամբ, որպեսզի տարիքային սահմանափակում ընդհանրապես հանդի այս ծրագիր, բայց կապված է որոշակի ուսումնասիրություններից։ Վարչապետի հանձնարարությամբ որոշ մարմինների տվեցին հանձնարարականներ, որպեսզի համայնքներում ուսումնասիրվեն եւ տեղեկություններ ներկայացնեն Լեռնային Ղարաբաղության կառավարություն համայնքները մշտապես բնակող երիտասարդ ընտանիքների համար կառուցված եւ կառուցվող բնակելի տների վերաբերյալ։ Այս ուսումնասիրությունների առաջարկություն ներկայացնելուց հետո կքննարկվի եւ կորոշվի այս ծրագրի հետագա անելիքների մասով, արդյունքում կունենանք որոշում, որի համաձայն երևի թե տարիքային սահմանափակումը կամ կփոխվի կամ կբարձրացվի, ամեն ինչ ցույց կտա ուսումնասիրություններից եւ ծրագրությունները հավաքելուց հետո։ Մինչ այժմ ծրագրի մեկնարկից սկսած իհարկե եղել են տներ, որ արդեն պատրաստ են, քանիսն են դրանք։ 2015 թվականի դեկտեմբեր ամսին մենք եղել ենք առաջի փուլով 3 միլիոն դրամ տրամադրված ընտանիքներից մեկի բնակարանամուտին, դրանից հետո մենք արձանագրեցինք եւս 6-7 ընտանիքներից ստացան զանգեր եւ նրանք եւս ավարտում են հասցել ես բնակարանները։ Մենք նպատակ ունենք առաջիկա օրերին լինել տեղում եւ ինքներս դրան համոզվել։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Ավելին ասեմ, մա կես համար դարձ Կարծիքն եթերում այսօր մարտի 23-ն է, օրը 4:07-ի տեղական ժամանակով 15:47։ Քնար Բաբայան այսօր կպատմի Մարտունու շրջանի Սպիտակաշենի համայնքի մասին, նրա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Արմեն Խաչատրյանը։ Մարտունու շրջանի Սպիտակաշենի համայնքը սեփական ուժերով շափաթորյակների միջոցով բարեկարգել է Մայրուղուն կապող գյուղի հիմնական ճանապարհը։ Այս եւ այլ կատարված շինարարական աշխատանքների մասին պատմում է համայնքի ղեկավար Արմեն Խաչատրյանը։ Շաբաթորյակների միջոցով կատարվել է գյուղից Մայրուղի տանող ճանապարհի փոսալցման աշխատանքները։ Ճանապարհի եզրերը բաքրվել եւ բարեկարգվել է։ Վերանորոգվել է ճանապարհի եզրի 15 մետր երկարությամբ հենապատը։ Բարեկարգվել է գերեզմանոց շրջակայքը։ Պետական ֆինանսավորմամբ կապիտալ նորոգվել է համայնքի ակումբի շենքը։ Նորոգվել է 1 արտիզան ջրհոր, 700 մետր երկարությամբ ջրագիծ անցկացվել, որով ռոռոքելի է դարձել մոտ 40 հեկտար հողատարածք։ Բնակչությունը ապահոված է շրջօրյա խմելու ջրով, լրիվությամբ վերակառուցված արտաքին և ներքին ջրատարով։ Գործում է նաև 3 արտեզյան ջրհոր, կա 2 աղբյուր։ Լրիվությամբ գազաֆիկացված է, բոլոր ընտանիքները ապահոված են անլար հեռախոսակապով, հեռուստատեսային կապով 45 ընտանիք օգտվում է համացանցից, ավտոերթուղով կապված է Ստեփանակերտի և շրջենտրոնի հետ։ Զրուցակցիս խոսքով գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները շարունակվելու են նաև այս տարի։ Սալապատել համայնքի նոր թաղամասի գյուղամիջյան և կենտրոնական փողոցները 15 հատով ավելացնել փողոցային լուսավորման լավտերների քանակը։ Սպիտակաշենցիների հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է։ Անցած տարի հրդեհների պատճառով համայնքում տուժել են թթի և խաղողի այգիների մի մասը, իսկ մի մասն էլ ենթակաչ են մշակման։ Համայնքի տարածքը կազմում է 804 հեկտար, այդ թվում գյուղնշանակության հողեր 561 1.95 հեկտար, որից վայելահողեր 322.4 հեկտար, համայնքը ունի 41.28 հեկտար բազմամյա տնկարկներ, որից 25.78 հեկտարը խաղողագի, 8.83 հեկտարը հնդավորներ, 6.67 հեկտարը թթայգի։ Մշակ 22 հեկտար խաղողագյուց կատարվել է 20.2 հեկտարի բերքահավաք, ստացվել է 600 ցենտներ համախառն բերք։ 1.8 հեկտար խաղողագին այրվել է հրդեհի հետևանքով, 3.78 հեկտարը ենթակա է դուրս գրման։ 1.06 հեկտար թթայգին այրվել է հրդեհի հետևանքով, մնացած 0.31 հեկտար թթայգին ենթակա է դուրս գրման։ Չնայած անցած տարվա երաշտին Սպիտակաշենում կատարվել է աշնանացան, նախապատրաստվում են նաև գարնանացանին։ 16 թվականի բերքի տակ համայնքում կատարվել է 146 հեկտար աշնանացան մշակաբույսերի ցանքս, որից 101.2 հեկտար աշնանացան ծորեն և 44.8 հեկտար աշնանացան գարի։ Նախատեսվում է համայնքում կատարել 8 հեկտար գարնանացան մշակաբույսերի ցանքս։ Գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերից է համարվում անասնապահությունը։ Համայնքի առաջատար ճյուղերից է անասնապահությունը։ 15 թվականի հունվարի 1-ի համեմատությամբ ցուցանիշները հետևյալն են. Խոշոր եղջերավոր անասուն 15 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 160, 16 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 154. 15 թվականի որոշակի աշխատանք է կատարվել գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների պահվածքի կերակրման, խնամքի, ինչպես նաև հիվանդությունների ախտորոշման և կանխարգելիչ միջոցառումների ժամանակին ու օրակով անցկացման ուղղությամբ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել այնպիսի հիվանդությունների կանխարգելման նկատմամբ, ինչպիսին են սիբիրախտը, բրուցելյոզը։ Բրուցելյոզով հիվանդ 5 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունները սպանդի են ենթարկվել։ Խոսելով գյուղացիների զբաղվածությունից, Արմեն Խաչատրյանն ասաց. Հիմնակ ձեռնարկություններում աշխատում են 43 մարդ, գյուղատնտեսության ոլորտում 88 մարդ, այլ բնույթի ոչ գյուղատնտեսական աշխատանքով 73 մարդ, ընդհանրապես 164 մարդ։ 16 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքում հաշվառված են 106 ընտանիք 430 բնակչով, 14 թվականի համեմատ առկա բնակչության թիվը պակասել է 4-ով, 15 թվականի համայնքում ծնվել են 11 երեխա։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամը ամփոփեն կուրացույցով։ Այսօր օդերութաբանության միջազգային օրն է, ծնվել են Լյուդվիգ Մինկուսը, ավստրիացի կոմպոզիտոր, Լյուդվիգ Կվիդեն, գերմանացի փիլիսոփա, խաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Գալուս Սարգիս Գյուլինբեկյանը, հայ գործարար, միլիարդատեր, խոշորագույն նավթային մագնատ, մեծ բարեգործ, Ռոժե Մարտեն Դյուգարը, ֆրանսիացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Գերման Շտաունդինգերը, գերմանացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ցոլակ Խանզադյանը, հայտնի հայ հարաբերակախոս և գրաքննադատ, Խուան Գրիսը, իսպանացի նկարիչ, քանդակագործ, Լևոն Խոջա Էնանթովը, հայեցի հայտնի խորթային կոմպոզիտոր, Դանիել Բովեն, ցակմո շվեցարացի, իտալացի դեղագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Օքսգեն Սապոնջանը, հայ հայտնի մաթեմատիկոս, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մարտի 22-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։